Trójka, program trzeci jest 10, środa 22 listopada, czas na serwis. Jolanta Pawlak, zapraszam. Nieruchomość przy Nowogrodzkiej 6A w Warszawie. Znów pod lupą komisji weryfikacyjnej zdecyduje ona, czy kamienica wróci do miasta. Przed nami także niejawne posiedzenie Sejmowej Komisji Śledczej do spraw Amber Gold. W Niemczech możliwe wybory, bo rządu ciągle nie ma. Możliwa data to 22 kwietnia przyszłego roku. Na niejawnym posiedzeniu zbiera się właśnie komisja weryfikacyjna badająca skutki reprywatyzacji w stolicy. Jej członkowie zdecydują o losach nieruchomości przy Nowogrodzkiej 6A. To jedna z kamienic przejętych przez handlarzy roszczeń wraz z lokatorami. Na miejscu jest Michał Fedusion. Powiedz, jakiej decyzji można się spodziewać? No zapewne komisja uchyli decyzję ratusza, jeżeli chodzi o reprywatyzację tej nieruchomości. Przypomnijmy, że komisja badała sprawę gruntów przy Nowogrodzkiej nieco ponad miesiąc temu. Kamienica widnieje na prokuratorskiej liście nieruchomości, wobec których są wątpliwości, czy miasto zwróciło je zgodnie z prawem. Jej lokatorzy zeznawali na rozprawie, że po przejęciu kamienicy przez jedną z prywatnych spółek zaczęły się działania mające na celu tak zwane oczyszczenie budynku z lokatorów oraz zbycie jej z zyskiem. Były podwyżki czynszu, nieplanowane remonty i najścia mające na celu opuszczenie lokali przez mieszkańców. Zeznania na rozprawie składali lokatorzy, nie pojawili się na niej mimo wezwania zarówno prezydent Hanna Gronkiewicz-Waltz, jak i władze spółki. Decyzję w sprawie statusu kamienicy przy Nowogrodzkiej komisja ma ogłosić około południa na konferencji prasowej. Dziękuję, Michał Fedusio. Kwadrans po 10:00 rozpocznie się z kolei niejawne posiedzenie Sejmowej Komisji Śledczej do spraw Amber Gold. Zeznania złożą dwaj funkcjonariusze gdańskiego oddziału Centralnego Biura Śledczego Policji, którzy prowadzili działania operacyjne w sprawie gdańskiej spółki. Przewodnicząca komisji i posłanka PiS Małgorzata Wasserman powiedziała, że gdański zarząd CBŚP zajął się sprawą Amber Gold późno, bo pod koniec czerwca 2012 roku. Ale jak się zabrał, to wykonywał czynności tak, jak one powinny być wykonywane. I to też wszystkim pokazuje, że to nie jest tak, jak dotychczas ci policjanci kreślą obraz kompletnie bezwolnych, nic nie mogących ludzi. Posłowie będą pytać o szczegóły ich działań. Członek komisji i poseł Nowoczesnej Witold Zębaczyński zwrócił uwagę na brak przepływu informacji między służbami czy policją. Na przykładzie Komendy Wojewódzkiej Policji, która prowadziła sprawę operacyjną Bursztyn, a równolegle sprawa była prowadzona przez Komendę Miejską Policji, ale między nimi nie było komunikacji, więc Marcin P. był od razu o kilka długości do przodu. Na początku lipca 2012 roku, niespełna dwa miesiące przed upadkiem Amber Gold, sprawę przejęła ABW. Dawid Grygorcewicz, Polskie Radio. W serwisie Trójki Zagranica samolot amerykańskiej marynarki wojennej rozbił się na Morzu Filipińskim. Na pokładzie było 11 członków załogi i pasażerowie. Samolot był w drodze do amerykańskiego lotniskowca USS Ronald Reagan. Na morzu trwa akcja ratunkowa, prowadzi ją załoga amerykańskiego lotniskowca. Na razie nie są znane przyczyny wypadku. W Niemczech możliwe wybory, bo rządu ciągle nie ma. Do gry wszedł prezydent Frank-Walter Steinmeier. Kontynuuje rozmowy w sprawie koalicji. Dziś spotka się z szefem bawarskiej CSU Horstem Seehoferem, natomiast planowana rozmowa z przewodniczącym SPD Martinem Schulzem została przełożona na jutro. Steinmeier chce nakłonić polityków do wznowienia rozmów koalicyjnych. Wczoraj prezydent Frank-Walter Steinmeier spotkał się z szefem FDP Christianem Lindnerem oraz z przedstawicielami partii Zielonych. Nie ujawniono treści rozmów, ale z przecieków wiadomo, że Zieloni deklarują gotowość do rozmów, zaś FDP odmawia. Jeszcze dzisiaj w Pałacu Prezydenckim zostanie przyjęty Horst Seehofer. Kolejność spotkań jasno wskazuje, że Steinmeier najpierw próbuje ratować koalicję CDU-CSU, FDP i Zieloni. Tak sugeruje Die Welt, który przypomina, że z szefem SPD Martinem Schulzem prezydent spotka się na zakończenie jutrzejszych konsultacji. Na razie czołowi przedstawiciele socjaldemokracji odmawiają udziału w rozmowach koalicyjnych. Waldemar Maszewski, Polskie Radio, Berlin. Bild Zeitung twierdzi, że politycy pogodzili się z perspektywą nowych wyborów i w kuluarach mówi się już nawet o konkretnej dacie. Przedterminowe wybory miałyby się odbyć 22 kwietnia przyszłego roku. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio.pl. Pochmurno, na północy i wschodzie śnieg i deszcz ze śniegiem, na pozostałym obszarze deszcz, wysoko w górach opady śniegu, nad morzem porywisty wiatr. W Białymstoku plus 1 stopień, w Olsztynie plus 2, w Gdańsku 3 stopnie, w Bydgoszczy, Lublinie i Warszawie 4, w Rzeszowie 6, w Kielcach i Poznaniu 7 stopni, w Krakowie 8, w Szczecinie, we Wrocławiu i w Katowicach 9. Trójka.

nás v plné polní nastoupený? Kdo z nás v lukách jako hřebec bujný? Kdo z nás, hospody nepomilujny? Kdo z nás, kdo z nás, kdo z nás, až přijde čas? Kdo z nás zčíší vína na parketu? Kdo z nás ve vojenském lazaretu? Kdo z nás zahálený do kapuce? Kdo z nás se srdcovým esem v ruce? Kdo z nás, kdo z nás, kdo z nás, až přijde čas? Kdo z nás pomazaný kolomazí? Kdo z nás čekající na rozkazy? Kdo z nás v stínu napnutého lana? Kdo z nás pod obrazem mistra Jana? Kdo z nás, kdo z nás, kdo z nás, až přijde čas? Kdo z nás ohňostroji o Silvestru? Kdo z nás za svou mámu, za svou sestru? Kdo z nás do poslední kapky krve? Kdo z nás bez váhání na poprvé? Kdo z nás, kdo z nás, kdo z nás, až přijde čas? Kto z nas, Jaromir Nochawica z płyty Poruba. Płyta dzisiaj dla pani Marii z Częstochowy i dla pana Szymona z Wrocławia. Kolejna okazja, żeby tę płytę zdobyć jutro w dopołudnia u Katarzyny Pruchnickiej. A czy Jaromir Nochawica wróci na pierwsze miejsce listy przebojów programu trzeciego, to już zależy tylko od państwa. Przypomnę adres polskieradio.pl/trójka. Przodownicy lektury. Audycja zrealizowana we współpracy z Instytutem Książki. A ten sygnał oznacza, że w studiu pojawił się Mariusz Cieślik. Dzień dobry. Dzień dobry. Dzisiaj nie jestem sam. Jest dzisiaj ze mną Łukasz Orbitowski, autor powieści Exodus. No i kilku innych książek. Exodus to jest taka biblijna księga wyjścia. Tam celem wędrówki był Izrael. A co jest celem wędrówki w twojej książce? No, ten mój bohater nie ma celu, bo on ucieka i ucieka na oślep, także ten biblijny kontekst użyłem trochę, odnalazłem inną jak gdyby myśl, bo którędyż ci Hebrajczycy wędrują? No, wędrują przez pustynię. I ten mój bohater też przez pustynię miast, przez pustynię ludzi, pustynię nadziei się przemieszcza, natomiast no, nie ma tego swojego celu, chyba że chce znaleźć spokój. To jest taki cel ulotny, zwiewny. Ale tego mu się i tak nie udaje zrobić, o czym nie będziemy mówić za szczegółowo, bo to jest taki szczególny przypadek, że choć to nie jest kryminał, to za wiele nie możemy powiedzieć, co jest powodem tej ucieczki. A to co możemy powiedzieć o tym bohaterze? Wiesz, to ty powinieneś mówić. Ja o nim myślę jako o człowieku, który jest kompletną ofermą i znajduje się, i los go rzuca w wiele trudnych sytuacji, bo to jest taki facet wychowany przez kobiety, zatrudniony na bezpiecznym stanowisku, chroniony zawsze przez życie, i nagle to życie dopada, bo on porzuca wszystko, co ma, bez pieniędzy, bez dokumentów, zwiewa w Europę, ucieka przed siebie, no i tam ma przygody związane z tym, że ląduje na dole tej drabiny społecznej. No jest bezdomnym, jest wyrzutkiem, musi sobie radzić. Tam jest taki najciekawszy z mojego punktu widzenia wątek, i to jest chyba pierwszy, mówię o wątku ucieczkowym, to jest chyba pierwszy taki obraz w polskiej literaturze współczesnej, mianowicie On się znajduje w obozach uchodźców. Tak. Akurat konkretnie w Słowenii. Skąd taki pomysł, żeby go tam posłać? Z konieczności, bo wiesz, on ucieka przed jakimś rodzajem winy i jak zrobimy coś złego, albo myślimy, że zrobimy coś złego, to próbujemy zadośćuczynić. Jak nie mamy, jak nie możemy odpłacić tym ludziom, których skrzywdziliśmy, to wynajdujemy sobie innych, którym chcemy pomagać, a ponieważ akurat akcja książki dzieje się w okresie nasilenia tej migracji z Afryki, no to on kieruje się ku tym obozom, żeby tam pomagać, żeby jakoś spłacić swoją winę, żeby poczuć się lepiej pomagając innym. No to mu się nieszczególnie udaje, bo obraz tych obozów, który tam możemy przeczytać, jest obrazem jednak dość ponurym. To znaczy, no wiesz, ale tam nie jest wesoło, nie? To jest jednak, ja tak myślę, że tam nie jest wesoło, ale z drugiej strony to jest taki przedostatni krąg piekła chyba. No jeden z tych ostatnich. No, że widać, ale że dla kogo? Dla niego czy dla innych? Dla tych ludzi, którzy tam są. Tak, no bo już, no bo to jest taki specjalny, to nie są te obozy, które są we Francji, gdzie ci ludzie są przez miesiące, to jest taki obóz przejściowy, oni są tam przerzucani, zostają na chwilę, przyjeżdżają jednym pociągiem, za parę dni jadą drugim i takie obozy rzeczywiście były na terenie, powiedzmy, Bałkan. No, głównie to jest Słowenia akurat. I wiesz, no i ci ludzie przyjeżdżają odarci z wszelkiej godności. Przyjeżdżają biedni, przyjeżdżają głodni, przyjeżdżają upokorzeni. To jak gdyby upokorzenie się pogłębia, no bo ich tam przecież rewidują, pytają się, kim są. Tam nie ma dobrych warunków życia. No, część no i też oni przyjeżdżają z bagażem straszliwych doświadczeń, tak, co tam też jest bardzo, bardzo jak gdyby dokładnie opisane. Przyjeżdżają z tęsknotą, bo przecież my nie rozumiemy tego, czym dla muzułmanina jest rodzina. Ci ludzie są dużo bardziej rodzinni, bardziej związani z lokalną społecznością niż my i dla takiego faceta, bo to najczęściej faceci są odejście od żony, odejście od matki, odejście od sióstr, odejście od braci. To jest straszna rzecz, tak myślę. No, nie jestem ekspertem od kultury bliskowschodniej, od społeczeństw islamu, ale tyle doczytałem, jak się przygotowywałem do pisania. Exodus to jest taka bardzo nietypowa powieść drogi, bo właściwie sama droga nie jest tu opisana. Bo w drodze nie ma nic ciekawego, bo wiesz, my już nie podróżujemy, my się teleportujemy. Wiesz, mój bohater jedzie z Warszawy do Berlina, no to jedzie parę godzin, co tu, to jeszcze ta droga jest opisana, ale wiesz, dalsze punkty są raczej takie oczywiste, no, nie ma o czym pisać, rozumiesz mnie, że on wsiadł do jakiegoś pociągu i przyjechał, no, to nie jest temat na rozdział, na dwa rozdziały. To nie jest Jack Kerouac. No już nie, bo oni mieli przygody, bo wtedy się podróżowało długo. A ludzie też mieli więcej czasu. Tak, tak. No, on akurat ma dużo czasu. Ale po prostu komunikacja u nas się tak rozwinęła, że wiesz, że coś takiego jak podróżowanie, przynajmniej w Europie, nie istnieje. My po prostu się teleportujemy z punktu do punktu, bach, bach. No chyba już nigdzie nie istnieje, może w Afryce jedynie, znaczy, chociaż i tam są samoloty. Słuchaj, ale ja jeszcze podróżowałem przez Afrykę, bo zjechałem całą Republikę Południowej Afryki parę lat temu i to rzeczywiście była podróż z jakimiś przygodami, bo myśmy się tam, wiesz, gubili. Każdy, kto był w Afryce, tak, wie, że nie ma tam dróg. Tak, tak. Więc znaczy są drogi, ale głównie ale takie ziemne. Nie w naszym europejskim rozumieniu tego słowa. Przed czym twój bohater ucieka i czy przed tym da się uciec? Oczywiście, że on ucieka przed tym, przed czym się nie da uciec, czyli ucieka przed sobą i przed rzeczami, które on nie tylko zrobił, ale w sobie unosi. I ucieka przed tragedią, od której nie można uciec, bo są tragedie, od których się nie uwolnimy i on takiej doświadcza. Więc wiesz, gdzie to jest jak gdyby jego dramat, że cokolwiek on nie zrobi, dokąd onkolwiek nie pójdzie, ta tragedia będzie z nim, a gdziekolwiek się nie zjawi, wiesz, może zmienić miasto, może zmienić kraj, może pójść mieszkać do jamy, może wynieść na grecką wyspę, ale jedną rzecz tam zawsze znajdzie siebie. To jest jego problem. To tam jest coś więcej, to znaczy on cały czas, można powiedzieć, odnajduje ślady swojej tragedii w różnych ludziach, których spotyka po drodze, tak, obwiniając ich o to. Słuchaj, bo może to jest tak, że tragiczne przyciąga tragiczne, podobne przyciąga podobne, jak chcieli. No wszyscy ci ludzie, których spotyka, są mocno poranieni. Tak, ale wiesz, możemy założyć, że my wszyscy jesteśmy poranieni, ja i ty, że jesteśmy. No ale chyba nie aż tak, no, nie jak aż twój tak, bohater. Tak, ale wiesz, on się porusza w mule życia. On jest na tym najniższym poziomie. Jest nędznym wolontariuszem, który nie ma innego pomysłu na życie. Musi to robić. Potem jest bezdomnym. Potem jest w jakiś sposób utrzymankiem kobiety. I więc jeżeli jesteś w tym błocie, na dole życia, to spotykasz innych ludzi w tym rejonie i nie ma co się dziwić, że oni się są poranieni, bo jakoś tam się znaleźli. Prawda? Także on, ponieważ sam jest nieszczęśliwy i sam stracił wszystko, to wylądował w świecie, w którym ludzie są nieszczęśliwi i stracili wszystko. Nie nazwałbym tej książki pokoleniową, zresztą wiem, że ty bardzo nie lubisz tego słowa. Nie, ale rozszarpuję za ale wydaje mi się, że tam jest taka pokazana bardzo ciekawa prawidłowość dotycząca, no powiedzmy dzisiejszych 35-40-latków, że jakby ich życiem rządzi taka właściwie, może nie wszystkich, ale wydaje mi się, że to jest coś takiego, że znaczna część ludzi w tym wieku przez długie lata marzyła tylko o jednym, żeby wreszcie było ich stać na wzięcie kredytu. Tak, tak. Możliwe, że tak. I to w tej książce jest. Tak, właśnie. Bo tam jest wielki sen o mieszkaniu, no które, wiesz, mieszkanie jest czymś poza... To jest może jakaś patologia naszego kraju, Polski, że mieszkanie znajduje się poza zasięgiem normalnego, zdolnego, ciężko pracującego człowieka, nawet w dobrym przedsiębiorstwie. Że trzeba się wystarać o tę gigantyczną pożyczkę, która jest tak astronomiczna, że my nie rozumiemy jej skali. I spłacasz to do końca życia. I on oczywiście wpada w to marzenie. Dobrze, niedobrze. Chyba wyjścia za bardzo nie ma. Ale wiesz, jego gnębi to pokoleniowe marzenie, skoro już tak powiedziałeś, o wygodnym życiu. I to jest właśnie ten nieszczęsny kredyt, czego państwu oczywiście nie życzymy, a już pożegnać się musimy. Ja życzę, żeby państwo mieli domy bez kredytów. Mieszkajcie państwo ciepło i u siebie. I czytajcie książki. Tak jest. Dziękuję za rozmowę. Moim gościem był Łukasz Orbitowski. Dziękuję. Audycja zrealizowana we współpracy z Instytutem Książki. A z Łukaszem Orbitowskim rozmawiał Mariusz Cieślik. 2027 Trójek to jest numer telefonu, który teraz się przyda, bo mamy parę egzemplarzy książki Łukasza Orbitowskiego dla państwa. Yeah. To Santa Muerte i Brodka oczywiście, a po 10:00 drzwi naszego studia się nie zamykają, bo kolejny gość przy Myśliwieckiej. Dzień dobry. Dzień dobry. Dawid Muszyński, redaktor naczelny portalu naekranie.pl, ale dzisiaj mam wrażenie, że występujesz w dopołudnie jako bywalec komikonów, czy można tak powiedzieć? Prawie rzecznik można powiedzieć, tak. To jest... Comic-Con, chciałabym, żebyś wytłumaczył, o co chodzi, co to jest za impreza, ponieważ ta warszawska Warsaw Comic-Con, która zaczyna się w piątek i właściwie ja jestem bardzo podekscytowana tą drugą edycją, bo to jest jesienna edycja Comic-Conu, ale to jest impreza początkująca, raczkująca w Warszawie, prawda? Ale otwierająca... A są takie komik... Otwierająca bardzo, mam nadzieję, nową świecką tradycję, ale są takie komikony na świecie, które mają już kilkudziesięcioletnią tradycję. Tak, no jest San Diego Comic Con, jest New York Comic Con. Ostatnio zauważyłem, że w ogóle każde liczące się miasto na świecie ma swój, bo i Londyn ma swój Comic Con, Paryż ma swój Comic Con i my nareszcie od tego roku też mamy swój to warszawski Comic Con. Warszawa też ma. Tak, i czym jest ta impreza? To jest impreza troszkę odbiegająca już od swojej nazwy, ponieważ ona nie kręci się tylko wokół komiksu, tylko ogólnie wokół całej popkultury. Tak, bo tam w San Diego to wszystko rzeczywiście w pierwszych edycjach zaczynało się od... To był zlot fanów komiksów. Tak, ale już od dawna nie jest, ponieważ na takich imprezach pojawiają się gwiazdy telewizyjne, filmowe, ale także autorzy książek, autorzy komiksów, pojawiają się gracze, którzy grają w e-sport. I największa część tej imprezy to nie są ci goście. To tak naprawdę są cosplayerowcy, czyli osoby, które za własne środki, własną ciężką pracą budują kostiumy, żeby upodobnić się wizualnie do tych swoich ulubionych postaci z filmów, z gier, z mangi. I to są czasami rzeczywiście kostiumy oszałamiające. Tak, i po to na te imprezy tak naprawdę się chodzi, żeby móc uwewnętrznić w sobie tego geeka, żeby pokazać, że to jest mój dzień, to jest moje święto, kiedy ja mogę z innymi ludźmi spotkać się, porozmawiać o popkulturze, to chodzi też właśnie o spotkanie, pobycie we wspólnocie z tymi, którzy się tym samym interesują, dla których to, co ja oglądam, w co gram, też jest ważne. Dokładnie, ponieważ przez dużą część ubiegłego, że tak powiem, stulecia, bycie geekiem to było coś gorszego. Czytasz komiksy, masz 30 lat, to jesteś w ogóle... Zbierasz emocjonalnie figurki. Nierozwinięty i w ogóle nie masz sobie dziecko, w ogóle nie można z tobą rozmawiać. To się zmieniło. Ludzie dorośli do tego, że to wewnętrzne dziecko trzeba cały czas pielęgnować, żeby być po prostu szczęśliwym. I bardzo to jest pięknie, ten moment... Przepraszam, że ci wejdę w słowo, ale bardzo pięknie przetłumaczyłeś, bo cały czas to słowo geek jest na polski nieprzetłumaczone i właściwie chyba nieprzetłumaczalne. Bardzo mi się podoba tłumaczenie, że geek to wewnętrzne dziecko, tak, które w sobie mamy. No bo to trzeba pielęgnować, żebyśmy mieli radość. I zauważyłem też wśród moich znajomych, którzy właśnie połają się popkulturą, pielęgnują to w sobie, że łatwiej nawiązują też kontakt ze swoimi dziećmi, przekazując im to, co było dla nich ważne, następnej generacji. I właśnie ta impreza Warsaw Comic Con ma to w sobie, że ludzie przychodzą całymi rodzinami, z małymi dziećmi i pokazują, popatrz, ty się cieszysz, jak widzisz Batmana? Ja też. Razem możemy to poprzeżywać. Ja mam te komiksy, ty masz zabawki. Jakoś to działa ze sobą w symbiozie. Przypomina mi się taka scena z dokumentu pokazującego bardzo specyficzną, bardzo szczególną relację Debbie Reynolds i Carrie Fisher, Bright Lights. Ten dokument mogliśmy zobaczyć w takich okolicznościach smutnych bardzo na początku tego roku. Ale scena z Carrie Fisher, czyli przypomnę dla tych z Państwa, którzy być może teraz sobie nie mogą przypomnieć, że to oczywiście księżniczka Leia z Gwiezdnych Wojen, teraz generał Organa, w połowie grudnia premiera jeszcze tej ostatniej części Gwiezdnych Wojen, w których Carrie Fisher zdążyła wystąpić, czyli epizod 8, Ostatni Jedi. Ale Carrie Fisher, jest tam taka scena, że godzinami siedzi i podpisuje plakaty, spotyka się z fanami, potem kolejne godziny spędza na krzesełku, podchodzą do niej fani i robią sobie zdjęcia. I właśnie to jest też... To miejsce to jest też Comic-Con, prawda? Gdzie tak. To się wszystko dzieje. I tutaj też na tym warszawskim na to, żeby też jest to możliwe. Spotkać gwiazdy. I te gwiazdy, właściwie kolejny element nie tylko promocji filmu, ale także ich życia zawodowego, kolejnym elementem staje się właśnie jeżdżenie na tego typu konwenty. Bo nie oszukujmy się, w ogóle życie aktora polega na tym, na spotkaniach z fanami. polskie gwiazdy możemy spotkać się w Międzyzdrojach, na imprezie w Gdyni, jak jest festiwal. Z amerykańskimi nie mamy tej możliwości. W tym momencie do Warszawy przyjeżdża Pamela Anderson. Przyjeżdżają aktorzy z Gry o Tron, chociażby tak... Jack Gleeson chyba Jack będzie. Jack Gleeson. Prawda? Będzie też Jeffrey z Gry o Tron, czyli ten znienawidzony blond król. I to jest jedyna ta możliwość, żeby fani z Polski mogli pójść do nich, dostać autograf, ale to nie jest na zasadzie automatycznej, masz autograf, dziękuję, do widzenia. Oni mogą chwilę pogadać z tą gwiazdą, powiedzieć, co im się podobało, co im się nie podobało, i te gwiazdy, wiedząc, na jakiej zasadzie działa ta impreza, oni wchodzą z nimi w rozmowę. Tak samo te panele, które ja będę prowadził na tej imprezie. To nie no jest... tak, to jeszcze nie wspomnieliśmy oczywiście, tak, że to nie jest to, że ludzie przychodzą i posłuchają przez pół godziny, jak ja rozmawiam z gwiazdą, ponieważ moja rozmowa z gwiazdą trwa 10 minut. To jest takie rozgrzanie jej i później przez 20 minut całe audytorium może zadawać swoje pytania. Wszelakiej maści. Mogą zapytać o wszystko, co im przychodzi do głowy, i w większości te gwiazdy na te pytania odpowiadają, ponieważ wiedzą, że przed nimi siedzą ludzie, którzy opłacają ich rachunki, którzy tworzą to, że oni są gwiazdami, że mogą jeździć po świecie, że mogą grać w następnych produkcjach. I mi się zawsze to w amerykańskich gwiazdach podobało, że oni fana stawiają na pierwszym miejscu. Jeśli podejdzie i będzie chciał zdjęcie, zawsze je dostanie. Nikt nie ucieka, nikt nie mówi nie, dziękuję. Oczywiście mówię o tej imprezie, a nie o tym, jak idą po prostu ulicą czy są na kawie, ale na tej imprezie oni są w 100% dla fanów. Jeśli chcesz sobie ze mną zrobić zdjęcie, są odpowiednie nawet budki, w których możemy to zrobić. Jest odpowiednia kolejka, w której możemy się ustawić po autograf. I nawet nie musimy przychodzić z własnymi rzeczami, ponieważ organizator zapewnia ładne zdjęcia, na które można się podpisać. Więc tak jak mówię, to jest wielka impreza dla fanów i ja, jeżdżąc do Stanów czy do Francji, czy tak jak ostatnio się widzieliśmy w Berlinie, zawsze zazdrościłem wszystkim, że do nich przyjeżdżają te gwiazdy, do nas nie. Że my jesteśmy jakimś zasiankiem. I to zaczęło się po prostu przesuwać. Ja się bardzo cieszyłem, jak HBO chyba z 6 lat temu zaczęło ściągać do nas aktorów, żeby promowali. I pamiętam, jak chyba Multikino było wypełnione fanami, żeby zobaczyć wtedy Liama Cunninghama i Maisie Williams. Tak, czyli to aktorzy grający w Grze o Tron, Sir Davos Seaworth i oczywiście Arya Stark była w Polsce, też to pamiętam tak, doskonale. I ludzie wariowali i ja żałowałem, że my nie mamy w ogóle takich imprez. Mieliśmy kilka Comic-Conów, które padły, które wszyscy się bardzo cieszyliśmy, że będą się nie udało. Było parę takich tak, mamy imprezę w Łodzi, ale ona jest poświęcona tylko i wyłącznie komiksom, więc jeśli... nie wiem, interesują nas książki, seriale, no niestety tam chociaż nic nie znajdziemy. Mówisz o Międzynarodowym Festiwalu Komiksu i Gier w Łodzi, chociaż ta impreza też rozwija się Tylko, że powoli. Ona jest na razie sfokusowana tylko na osobach kochających komiksy. Mamy Pyrgon, który też idzie w stronę bardziej fantasy i tam swój świat znajdą bardziej cosplayerowcy i ludzie, którzy lubią podyskutować na panelach. Ale nie było czegoś takiego, co spala to wszystko? Nie wiem. Może Warsaw Comic Con się to uda, może nie. Zobaczymy, bo tak jak mówisz, to jest dopiero druga edycja, więc to wszystko się rozwija. Ale podoba mi się, że ta nasza w ogóle scena, jeśli chodzi o Polskę, zaczyna się rozwijać. Mamy właśnie Poznań, Łódź, Warszawę, więc te nasze nadwiślańskie geeki w końcu mają jakiś wybór. Nasze wewnętrzne dzieci mają gdzie się bawić. Dokładnie tak. Każdy znajdzie swoje miejsce do zabawy. I tą optymistyczną puentą zakończymy. Dawid Muszyński, redaktor naczelny na ekranie.pl, którego też na Warsaw Comic Conie będzie można spotkać, był moim i państwa gościem. A jeszcze powiem, że wśród gości oprócz gwiazd Gry o Tron będzie także na przykład Andrew Scott, czyli nie dość, że Moriarty z Sherlocka, to jeszcze czarny charakter ze Spectre, czyli ostatniego znanego nam filmu o Bondzie. I kto jeszcze będzie, oprócz Pameli Anderson? Jeszcze będzie Holland Roden, czyli jedna z głównych gwiazd Teen Wolfa. Czyli Nastoletni Wilkołak, to jest ten polski tytuł. I no, parę osób jeszcze przyjedzie, takich, które na pewno mogą nasze wewnętrzne dzieci, czyli geeków, zainteresować, ale także strefy specjalne i Harry'ego Pottera, i Gwiezdnych Wojen, i serialu Wikingowie. Zresztą obsada Harry'ego Pottera też pojawi się, aczkolwiek ten drugi garnitur. Tak. Dawid Muszyński, jeszcze raz dziękuję za rozmowę. Dziękuję. I no, proszę się zainteresować swoje wewnętrzne dzieci. Może warto zobaczyć, co się będzie działo na Warsaw Comic Con. Her hair is hollow gold. The

Od piątku możemy oglądać w kinach najnowszy film Łukasza Pelkowskiego Najlepszy. Jerzego Górskiego, zwycięzcę ekstremalnego triatlonu podwójny Ironman, człowieka, któremu sport zastąpił uzależnienie od narkotyków, zagrał, i to jak zagrał, Jakub Gierszał. Ale taka decyzja obsadowa nie od razu była dla reżysera oczywista. Z Łukaszem Pelkowskim rozmawiał Ryszard Jaźwiński. Na ile odwzorowywałeś pewne historie z życia? Niektóre, to jest oczywiste, że były inspirowane prawdziwym życiem, a na ile sobie pozwalałeś też na to, co kino reżyserowi generalnie pozwala, czyli na pewną fantazję, na pewne dobudowanie scen, które wydawały ci się interesujące. Na samym początku, jak już poznałem Jurka Górskiego, umówiliśmy się na taki rodzaj pracy, które nazwaliśmy sobie cudzysłowem, w jaki to wszystko bierzemy, że robimy film inspirowany jego historią, nie fakt po fakcie opowiadający jego życie, robienia historii fikcyjnej, żeby móc się do tego odnieść dobrze i z dystansem, a z kolei Jurek, jego to emocjonalnie kosztowało bardzo dużo, każdy moment, każda historia, każde opowiadanie, każdy dzień wizyty na planie, każdy akapit przeczytany scenariusza kosztował go emocjonalnie mnóstwo. Tym samym ten cudzysłów, który sobie założyliśmy, dla nas obu był jakimś wentylem bezpieczeństwa. Mimo, że w filmie jesteśmy bardzo blisko, dużo bliżej niż sam spodziewałbym się tego, jak toczyła się historia Jurka, to ten nasz cudzysłów dawał nam poczucie, że jesteśmy bezpieczni w tym wszystkim, że nie zgubimy się w tym, nie pójdziemy w niewłaściwym kierunku. Forma tej współpracy, myślę, że dała nam poczucie, że nie znienawidzimy się na koniec. No to porozmawiajmy o aktorach. Jakub Gierszał okazuje się jest najbardziej chyba w tej chwili pożądanym aktorem w polskim kinie. Miał niezwykłą reprezentację na ostatnim festiwalu w Gdyni. Aż 4 filmy, 4 główne role, no ale bardzo ważna, na pewno też trudna rola w twoim filmie. Jak dochodziłeś do obsady? Czy to był od razu dla ciebie czytelny pomysł właśnie na obsadzenie Jakuba Gierszała? Czy myślałeś o kilku na początku aktorach? Jak to było? Nie, pomysłów było wiele, rzeczywiście. A Kubie zrobiłem zdjęcia próbne do postaci Andrzeja, którego finalnie zagrał Mateusz Kościukiewicz. I w pewnym momencie pomyślałem, że Kuba tak bardzo nie pasuje do tej roli, w sensie do roli Jurka Górskiego, że właściwie powinienem właśnie jego w tym obsadzić. Dlatego, że właściwie cały film opowiada o tym, jak pod prąd, pod górkę próbuje iść bohater, jak przeciwstawia się losowi, więc tak pomyślałem sobie, że też może na takiej kontrze powinienem obsadzić właśnie Kubę, aktora bardzo eterycznego, ale w tak bardzo fizycznej roli. Dzięki temu myślę, że Kuba nie dość, że wspaniale dał radę, jeśli chodzi o ten aspekt fizyczny tej roli, to myślę, że nadał jej swoją wrażliwością niezwykłej głębi, która jest tu rzeczą zupełnie pozawerbalną, pozascenariuszową. Strasznie jestem zadowolony z tego, co Kuba zrobił, mam nadzieję, że on też. I bardzo też podoba mi się świadomość, że nigdy wcześniej Kuba takiej roli nie grał. Właśnie jestem ciekaw, czy go zmusiłeś trochę do pracy właśnie tej nad ciałem, tej pracy fizycznej, bo rzeczywiście Kuba zawsze jest eteryczny, wręcz ma taką bardzo, bardzo wciąż młodzieńczą, chłopieńcą urodę, no a tu jednak pokazuje, że potrafi być też zbudowany, potrafi być fizycznie bardzo sprawny. Tu też była sytuacja interesująca. Oczywiście ciężkie treningi, bardzo ciężkie. Ale Kuba bardzo nie chciał trenera. Kuba potrzebuje mieć wokół siebie ludzi, którym ufa. A w tym przypadku zaufał mojej ekipie kaskaderów. I mój koordynator kaskaderów Jarek Nowikowski przez ponad 4 miesiące pracowali nad pływaniem. Kuba nie bardzo umiał i lubił pływać, kiedy zaczynaliśmy pracę, podobnie jak ja, czyli jakby umiejętności pływania sprowadzały się do nietopienia się. Obecnie jest brany za zawodnika, pływa nieprawdopodobnie dobrze. Ma oczywiście znakomite warunki, ponieważ jest wysoki, ma dość długie ręce, więc to są warunki wspaniałe do pływania. Ale ja się zorientowałem dopiero w momencie, bo wiedziałem, że się nauczył. Ale zorientowałem się, na ile się nauczył, kiedy robiliśmy sceny na otwartej wodzie. Tym samym zawsze z nami są ratownicy WOPR-u. Pilnują, żeby nikomu z nas nic się nie stało i tak dalej. I siedzę przy monitorach, mam ujęcie, Kuba płynie, no nie stoją, patrzę i tak... Właśnie to on mógłby nas ratować, bo żaden z nas tak nie pływa. Piękna recenzja rzeczywiście. Czemu zdecydowałeś się na to? Bo to nie jest przecież oczywiste, nie musiało być, żeby jednak w tej historii inspirowanej życiem Jerzego Górskiego na końcu zamieścić materiały archiwalne. Zawsze mnie to kusiło. Zastosowałem zbliżony właściwie zabieg przy Bogach. To znaczy tam zestawiłem zdjęcia oryginalnych postaci ze zdjęciami aktorów. Tu odnaleźliśmy materiały z tego właśnie triatlonu, które nie służyły nam za inspirację scenograficzną i tak dalej. Nie bazowaliśmy budując film na tym, ale chcieliśmy koniecznie pokazać Jurka w tym wszystkim. A to jest po prostu rzecz, której zawsze brakowało mi w filmach biograficznych. Ja zawsze chciałem na końcu zobaczyć tę prawdziwą postać. No oprócz tego, wiesz, to jest tak, że mam wrażenie po tym, co obserwuję po projekcjach filmu, na spotkaniach z publicznością, że tak naprawdę najważniejszą rzeczą, jaką myśmy zrobili, robiąc ten film, to jest to, że daliśmy ludziom tego właśnie Jurka Górskiego. Że uświadomiliśmy wszystkim, że ktoś taki jest. I że można z nim pogadać, że można wziąć z niego przykład. przykład. Można go spotkać po prostu i to myślę, że jest coś niesamowitego. Z Łukaszem Palkowskim rozmawiał Ryszard Jaźwiński, a film najlepszy już można oglądać w naszych kinach. To królowa Beyoncé, a do 11 jeszcze Simone White. Beep, beep, beep, beep, beep, beep, beep. Go the horns in the cars in the street.